Amsterdam to the passenger terminal. Convertible presents DJ Marnix. Live vanaf Convertible 2003. En je hebt het net gehoord. DJ Marnix heeft het overgenomen van DJ Roog. En DJ Roog die staat intussen naast mij. Roog, goedenavond. Begin. Naar het grootste. Oasis en ook Ricky Rivaro. Dus ook hun blik op dit feest zal je zometeen zeker niet missen. RD&T, het enige dansstation van Nederland. Thank you. my thoughts and inhibitions run wild. Hypnotized, I surrender all control. Its melodic rhythm captures my soul. 'Cause when I hear that seductive rhapsody, then I know the DJ's calling me. The DJ's calling me. Then I know the DJ's calling me. It's calling me.

Bye. Convertible presents DJ Marnix. We'll be right back.

I'm not a We'll be right back.